الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكيوت نجري أنا داسا يتو يكشف الشبهات سيمو ينانه. أنا سيما الشيخ رحمه الله تعالى: فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا. طيب، أنا سيما رحمه الله تعالى: فمعلوم، بس جامب أمبال النفانيك، أن التوحيد أتيك توحيد هو أعظم فريضة لفرض أمبال وزيد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika faradhi. Bas tauhidi ndio faradhi kubwa zaidi miongoni mwa zile faradhi ambazo alikuja nazo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hakuna faradhi ya mji kushinda tauhidi. Ndio maana anasema a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa a'zamu ma naha anhu ash-shirk. Kwa hiyo utakuta kikubwa alichokikataza ni kinyume cha tauhidi, na kikubwa alichokiamrisha Allah tabaraka wa taala tauhid. Kwa ndio faradhi ambayo kubwa zaidi kuliko lile kuliko faradhi zote ambazo alizokuja nazo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwa a'zamu min as-salah, na hiyo tauhid ni kubwa zaidi kuliko swala. Faradhi wake hivi ukubwa wake na uzito wake ni zaidi ya swala. A'zamu min as-salah, ni kubwa zaidi kuliko swala. Wa zakati na zaka, wa sawmi wal hajj, na saumu na haji. Tauhidi ni kubwa zaidi, faradhi wake ni kubwa zaidi kuliko swala, kuliko zaka, kuliko saumu, kuliko haji. Sasa anasema Sheikh: fa kaifa idha jahada al-insanu shay'an min hadhihi al-umuri kafara. Itakuwaje idha jahada, pindi atakapopinga al-insanu mwanadamu shay'an kitu min hadhihi al-umuri katika mambo haya, anapinga swala, anapinga sawma, anapinga zaka, anapinga haji. Itakuwaje mwanadamu atakapopinga kitu katika haya tuliyotaja, kafara na kufuru. Walau amila bi kulli ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, hata kama atafanyia kazi, hata kama atafanyia kazi yote aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, madamu kapinga kitu anakuwa amekufuru. Umeelewa? Madamu kapinga kitu atakuwa amefanyaje? Atakuwa amekufuru. Wa idha jahada tauhida, na inapinda atakapopinga mwanadamu huyu tauhidi, alladhi huwa dinu rusuli, ambayo ndiyo dini ya mitume. Akaipinga tauhidi ambayo ndiyo dini ya mitume, kulli ni mitume yote, la yakfuru, inakuwaje asikufuru? Yaani huko kufuru hapo kwa shukuru kwa nini? Anauliza Sheikh. Umeelewa bwana? Tuko pamoja hapo na. Kwa hiyo itakuwaje? Kwa maana kwamba hapa tunakumbukuni tunaendelea kujibu ile shubha ya kwamba sisi tunaamini Qur'ani, tunaamini kwamba ufufuo upo, tunaswali, sisi tunafunga. Kwa nini mnatufanya sisi ni kama wale walikuwa wanabudia masanamu bali kwa nini vitu kama hivi? Ndio tunaendelea kujibu ile shubha kwamba nyinyi mpinga tauhidi. Umeelewa? Wale waswali hawafungi. Sasa ikiwa wale walikuwa waswali hawafungi, wafanye nini? Na nyinyi mmepinga tauhidi. Na ukipinga kimoja hakuna tofauti na mwenye kupinga viwili. Tuko sawa mpaka hapo eh? Na tunaendelea kujibu ile shubha ambayo tulikuwa tumesoma huko nyuma. Sheikh anasema subhanallah, takatifu ni wa Allah, ma ajaba hadha al-jahl. Ama ajabu yaliyoje katika ujinga huu? Maajaba hadha aljahl, maajabu yaliyoje ya ujinga huu. Wa yuqalu aidan, yapatasemwa vile vile kuambiwa, haulai ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalili zingine akapewa kwa mahao masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani kwa nini tunakujadili kama wale pinyi wote hukumu ni moja? Utawaambia pia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, qatalu bani hanifa, waliwaua au walipambana na bani hanifa. Naam, walipambana na bani hanifa. Waqad aslamu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hali ya kuwa walisilimu kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bani Hanifa ni kabila, walikwenda kwa mtume alayhi salatu wasallam wakasilimu mbele ya mtume alayhi salatu wasallam, lakini maswahaba walipambana na watu kama hao. Wa hum yashhaduna an la ilaha illa Allah, na wao Bani Hanifa wanashuhudia ya kwamba hakuna budi kwake isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, na kama Muhammad ni mtume wa Allah, wayuadhinuna wayusallun, na wanaadhini na wanaswali. Hiyo ndio kwa kiafati masawa alikumana nao. Fa in qala, basi endapo mshirikina atakaposema innahum yaquluna, akigogo ni alipo walikuwa wanasema inna musailama tanabiyyu. Kwa musailama nabii, musailama ni nabii, musailama mjue, musailama tulkadhab ya musailama tu alkadhab. Kwa na mtu anajiita nabii musailama tulkadhab, kwa haba ni hadithi walikuwa wanasema kwa musailama pia ni nabii. Na wewe andika barua, andika barua kwa mtume alayhi salatu wasalam, akampelekea kwamba Allah ni yeye mtuma, kwa hiyo wagawane kazi. Yeye ataongoza kwanza kipande fulani mpaka kipande yeye ataongoza kipande kingine. Ana akili huyo. Sasa hiyo barua yake ilichukua mamlaka ile ya Saudia tu, kwamba yeye ataongoza kwanza sehemu fulani mpaka nchi fulani, yaani mamlaka za Uarabuni. Bila kuelewa kwamba mtume alisema katumwa kwa ulimwengu mzima. Sasa alikuwa ana akili huyo. Alijisikia kwanza kwamba wewe muongo. Kama umetumwa hivyo muongo, kwa sababu alinituma mimi kaniambia mtume wa Mungu wote. Umeelewa eh? Sasa wewe watumwa hivi wako ambao mamlaka sio ya Uarabuni tu, wewe muongo wewe. Kabainika kwamba uongo wake uko wazi wazi. Sasa hawa Bani Hanifa walisema kwamba huyu Musailama ni nabii. Ndio maana masomo yalikumbana naye. Kulna watakapotoa hoja hiyo kwamba hawa walikufuru kwa sababu hii, tunasema hivi. Hadha huwa ni masdur. Hilo ila ruhu ilikuwa ni sahihi, ndio ndio nilikuwa nataka. Ndio tunalotakiwa. Idha kana man rafa'a rajulan. Itakapokuwa mwenye kumnyanyua mtu kwa kawaida tu ila rutbati nabii sallallahu alaihi wasallam kafar, kwenye daraja ya utume, kwenye daraja ya mtume sallallahu alaihi wasallam anakuwa mkufuru. Wa halla maluhu, na inakuwa halali mali yake. Wa damuhu, na damu yake. Wa lam tanfa'uhu shahadatani, na hasijamnufaisha yeye shahada mbili. Wala salatu, wala sala imnufaishi yeye. Wa kaifa biman rafa'a shamsana, itakuwaje mwenye kumnyanyua shamsani au Yusufa au akamwona Yusuf au nabiyan au nabii au sahabiyan au sahaba yoyote au nabiyan au akamwona nabii ila martabati jabbari samawati wal ardh, kwenye daraja ya jabbari wa mbingu na ardhi. Itakuwaje ikiwa mwenye kumnyanyua Yusuf au shamsani kama katika daraja ya unabii, yani mwenye kumnyanyua binadamu kwa ile daraja ya unabii, huyo ajakuru. Itakuwaje mwenye kumnyanyua shamsan? Hawa ni watu ambao walikuwa wakiwaadhimisha mpaka kwenye daraja la huyu. Umeelewa bwana? Ndio washirikina walikuwa kuadhimisha watu wao. Sasa itakuwaje mwenye kuwatanyanyua kwenye daraja la Mungu asikufuru? Daraja la unabii umekufuru. Daraja la Mungu hapa msitufanye sisi kama wale. Itakuwaje? Baba yoje. Umeelewa? Naam. Sasa subhanallah, ma'adha wa sha'na. Sema utukufu ni wa Allah. Anasema ukubwa ulioje wa jambo lake mtu huyu aliyofanya. Ni kama ni ukafiri ulioje wa mtu huyu. Kadhalika yatba'u Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamun. Allah anasema hivyo hivyo ndivyo ambao wanapiga Allah muhuri juu ya nyoyo za wale ambao hawaelewi, hawajui. Suratul Rum. Wa yuqalu aidan, napata sema vile vile alladhina harrakahum Ali ibn Abi Talib. Kwa hakika wale ambao aliwaunguza wao, aliwachoma wao kwa moto, Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib aliwachoma wao kwa moto, na wao pia waliwachoma kwa moto. Harrakahum Ali ibn Abi Talib bin nar, wale ambao walikuwa wanasema inna Ali huwa al-ilah, Ali ndiye Mungu mwenyewe. Al-hulati anaitwa hivyo, Ali huwa al-ilah. Inapokuja zile aya Allahu la ilaha illa hu, anasema huwa hapa na usulia nani? Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo Ali ibn Abi Talib aliwachoma kwa moto. Aliwachoma kwa moto. Na wao pia yani as-Sabaiya, Sabaiya katika Mashia wafuasi wa Abdullah ibn Saba na wengineo. Kwa hiyo walikuwa wakiitakidi kwamba Ali ibn Abi Talib ni Mungu. Hao Ali ibn Abi Talib aliwachoma kwa moto. Kulluhum yad'una al-Islam. Wote hao walikuwa wakidai Uislamu. Wa hum min ashabi Ali radhiyallahu anhu. Naona katika wafuasi wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, si kwamba walikuwa wakimpinga Ali, walikuwa wakimpenda. Ndio maana alifikia tu akampa hiyo sifa. Wewe kumpa sifa mtu unamchukia, si ndio eh? Walikuwa wakimpenda. Wakimpenda kweli kweli Ali ibn Abi Talib. Anapotajwa Ali, la siwaambii kitu. Walikuwa ni katika wafuasi wa Ali ibn Abi Talib. Wataallamu al-ilma min as-sahaba, na walisoma elimu kutoka kwa masahaba, walijifunza elimu kwao. wakasoma wakakaa kwa Abdullah bin Abbas, wakakaa kwa Abdullah bin Mas'ud, wakakaa kwa Abu Huraira, wakakaa kwa walimu wenyewe wakasoma, wakakaa kwa Anas bin Malik na wengine waliosoma ambao walichelewa kufa. Wataallamu ilma min as-sahaba, na wajifunza ilmu kutoka kwa maswahaba. Walakin i'taqadu fi Ali, lakini waliitakidi kuhusiana na Ali. Mithla al-i'tiqadi fi Yusuf wa Shamsan, mfano wa itikadi walivyotakidi kwa Yusuf na Shamsani. Walitakidi watu kwa Yusuf na Shamsani kwamba hawa ni miungu, hawa ndio vitu kama hivyo, hawa ni watu kama zamani tunasikia kali ni Abdul Qadir Jailani, unaelewa? Watu wanaoitakidi kwake ndio watu walioitakidi kwa Yusuf na Shamsani, bali zaidi ya Abdul Qadir Jailani. Kwa sababu kwa hiyo watu walitakidi kwa vijana kama hao wawili wa amsalihima na mfano wao. Kwa wao walitakidi kwa Ali kama watu walivyokuwa kitakidi kwa Yusuf na Shamsani na mfano wa watu hao. Fakaifa ajma'a as-sahaba, fakaifa ajma'a as-sahaba, basi vipi walivyokusanyika maswahaba ala qatlihim, juu ya kufia kuwaua wa kufurihi na kuwafurisha. Angalia namna maswahaba walivyokusanyika juu ya kuona kwa kufurisha. Atadhununa anna sahaba tukafiruna na muslimin, hivi mnadhani kwa maswahaba walikuwa na kufurisha Waislamu? Jawabu la kufurisha Waislamu na maswahaba. Lakini kwa nini? Kwa sababu wao kukubalikuwa kwamba hivi ikawa si hoja eti wao wasiwe sawa na makafiri wengine kwa sababu eti wao wanaswali wanaadhini, la bali waliolifanya ni kubwa zaidi, ambapo na swala haisaidii kitu tena, shahada haisaidii kitu tena, bali ukafiri unachukua nafasi kwao. Kwa hiyo yeye anasema kwamba sisi tunaswali tuna, kwa nini alifanya sisi kama wale? La, bali kuna watu walikuwa wakifanya kama hivyo, lakini ilikuwa daraja ni moja. Mmeelewa hizo hoja na kujibiwa eh? Wewe mshirikina. Tayeb. Anasema amtadhununa anna al-i'tiqada fi tajin wa amsalihi la yadhur, au mnadhani kwamba kuitakidi katika taji, taji tunalijua eh, ambao tunaoku ni vitu vya wafalme wanaitakidi kwamba ile mtu falme ya kipa tu ile taji ndio analiabudia ile kwa sababu mfalme fulani taji, lakini taji tena maana ni jumu nyota. Hao mambo yote tutakaita tafsiri hapo itakuwa ni ndani. Anna al-i'tiqada fi taji, hakika itikadi katika taji wa amsalihi na mfano wake, la yadhur, itikadi hii haidhuru. والاعتقاد في علي بن ابي طالب يكفر, ما اعتقاد علي بن ابي طالب انه كفرش هي تاج يدور يعني ukizukuza lile taji haidhuru ila tatizo, lakini ukitakidi kusema علي بن ابي طالب jambo hilo ndio ndio maana wao au makufari wao ambao wanaitakidi hivi, wao wanaitakidi kwamba mfalme akishakuwa lile taji lile ndio taji lile ndio kila, yani mfalme akishata lile taji basi Mungu ametembea kile mtachia mwili wake tuko pamoja naye. Faitikadi ya idhuru, lakini ukitakidi kusema Ali bin Abi Talib ndio kufurisha, je, utakuwa unaitakidi na mwanzo mshirikina? Utakuwa unaitakidi hivyo? Bila shaka hapa atakuwa ameachia mdomo wake, sio mbe mama ambaye alikuwa yeye. Wayukalu aidha, lakini unaendelea pia, unaendelea kumwambia pia hata na pala atasema, atasema kuambiwa vile vile huyo kafiri, Banu Ubayd al-Qaddah. Banu Ubayd al-Qaddah, ah Banu Ubayd hawa, yani Banu Ubayd alladhina malaku al-Maghriba, ambao walimiliki Maghrib wa Misra na walimiliki Misri, fi zamani Bani al-Abbas, katika ufalme au katika wakati wa Bani al-Abbas, Bani Ubayd al-Qaddah, sana Bani Ubayd walikuwa wakitia kasoro baadhi ya sheria, umeelewa eh? Hawa walikuwa wakimiliki Maghrib, wakimiliki Misri, fi zamani Bani al-Abbas, katika zama za Bani al-Abbas, na sio kama wakimiliki kwamba walikuwa wanamiliki ile Misri kwamba kama dola ya Kaisara, wanamiliki wakitangaza wakitumika bendera za la ilaha illa Allah, yani wanatangaza kwamba ni Waislamu nini kadha, kama vile ilivyokuwa sasa hivi Iran, ndio eh, watu wa mimi mashio wamemiliki kwa tangaza la ilaha, kwa kama vile ni nchi ya Kiislamu vile. Sasa na watu walikuwa Bani Ubayd nao pia walikuwa hivyo hivyo, kulluhum yashhaduna an la ilaha illa Allah, wote hao walikuwa wakishuhudia kwamba hakuna budi kwake isipokuwa Allah, wa anna muhammadan rasulullah, na hakika Muhammad ni mtume wa Allah. Wote walikuwa wakishuhudia hili, walikuwa wakishuhudia kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, walikuwa hawana shaka juu ya imani hiyo, walikuwa wakishuhudia kwamba abudiwe kwa hati sikuwa hakuna mwingine sikuwa Allah na Muhammad ni mtume, walikuwa hawana shaka. Wa yad'una al-islam, na walikuwa wanadai Uislamu, wa yusalluna al-jum'ata wal-jama'ata, na wakiswali Ijumaa na swala za jamaa, wakiswali kwa maana swala tano na Ijumaa wakijumuika pamoja wakiswali katika misikiti. Hivyo kikuta watu wanafanya mambo kama hayo na mmiliki nchi, utasema kwamba nchi kafiri? Imani yako akili yako na kusema hivi? La, sema ni Waislamu kabisa. Umeelewa? Falamma adhharu mukhalafata sharia, walipodhihirisha mukhalafa wa sheria, yani kuzikhalifu zile sheria za Uislamu wazi wazi, fi ashiya duna ma nahnu fihi, katika mambo ambayo sisi hatuko nayo, mambo ambayo Waislamu sisi hatuko nayo, wao kaya wanayafanya, wanakhalifu sheria wazi wazi. Ajma al ulama, walikubaliana maulama, walikubaliana maulama ala kufrihi, juu ya kuwakufurisha wa kitali na kupambana nao. Ulama walikubaliana kwamba hawa ni makafiri na kuyafaa kuwapiga vita. Wa anna biladahum biladu harbi, na miji yao walioiteka ambayo imetabidi ya Kiislamu ni miji ya vita, ndipo watu waanze kupiga vita waikomboe Waislamu waitoe mikononi mwao. Umeelewa? Wa ghazahum lilmuslimun, na walipambana nao Waislamu. Ghazahum kwa maana walipigana nao Waislamu makufari hao, eh, hatta sanqadhu ma bi aidihim, mpaka wakapokonya yale yaliyokuwa mikononi mwa hao Banu Ubayd, eh, min buldani lilmuslimin, katika miji ya Waislamu wakaipokonya ikawa katika mikono ya Waislamu. Sasa mambo yake kufanyika dunia hii ambayo tuko sisi hivi, utasikia tunasema ole Waislamu kwa Waislamu wanapigana. Waislamu kwa Waislamu wanapigana bwana, mambo yashia kutokea huko nyuma, na vitabu ndio hivi vinatuambia tarehe. Vitabu hiki vina zaidi ya miaka 100 nyuma, vinatuambia mambo haya. Kwa hiyo mkiambiwa vitu Waislamu kwa Waislamu wanapigana, la, si hivyo. Tuko sawa, eh? Mambo hayakwendi hivyo bwana, mambo yanakwenda bil ilmi wal burhan wal bayan wa kadha wa kadha, na mambo kama hayo. Tuko sawa Waislamu? Naam. Kwa hiyo mpaka wakapokonya yaliyokuwa katika mikono yao katika nchi, katika miji ya Waislamu. Wa yuqalu aidan, napata ambiwa vile vile, idha kana al awwaluna, yani hoja nyingine tapewa, itakapokuwa wale washirikina wa mwanzo, lam yakfuru wa kufuru illa li annahum jama'u baina shirki, isipokuwa ni kwa sababu wao walikusanya baina ya shirki, wa takdhibi rasuli, na kumkadhibisha kumsemea uongo mtume, wa alqurani na qurani, yani kumbishia mtume sallallahu alayhi wasallam, kumkadhibisha mtume na qurani, kuikadhibisha kwa maana kuikataa, wa takdhibi rasuli, na kumkataa mtume, wa alqurani na qurani, ndio kwa maana inaeleza, eh, takdhibi ni kumkadhibisha, tayib, wa inkari albaathi, na kupinga ufufuo. Wao walikufuru kwa sababu ya mambo haya wa ghairi dhalika na mengineyo. Fama ma'ana albabi alladhi dhakarahu alulama'u, basi utawauliza, basi ni nini maana ya mlango ambao wanautaja maulama, fi kulli madhhabin, katika kila madhehebu, babu hukmi almurtaddi, mlango wa hukmu ya murtaddi, yani mlango una maana gani? Muulize hivyo, umeelewa? Muulize hivyo. Ikiwa washirikina wa mwanzo wao walikufuru kwa sababu walichanganya baina ya shiriki na kumkadhibisha mtume na kuikadhibisha Qur'ani na kupinga ufufuo, huu mlango una maana gani kwa wanachuoni? Ukisoma mlango vizuri na ukuta unataja mambo ambayo hayaendani na kukadhibisha ndani na kupinga ufufuo na ukadhibisha, hayaendani na mambo hayo. Lakini pamoja na hayo pia mtu anaweza kufuru kwa mambo mengine usiokuwa hayo. Ndio maana ya Sheikh maneno yake. Wa huwa al-muslimu, na yeye ni Muislamu, alladhi yakfuru ba'da islamihi, ambaye anakufuru baada ya Uislamu wake. Ndio maana ya murtadi, si kama kadhalika kwenye ukafiri. La, mtu anaweza kuwa Muislamu lakini akakufuru. Ndio maana ya maana babu hukmi al-murtadi, hukmu ya mwenye kukufuru murtadi, kwa maana alikuwa Muislamu akatoka kwenye Uislamu. Thumma dhakaru anwa'an kathira, kisha wakataja wanaochuoni aina nyingi, kullu naw'in minha, kila aina katika aina hizo, yukafiru, inakufurisha, wa yuhillu dama rajuli, na inahalalisha damu ya mtu, wa malahu, na mali yake, hata annahum dhakaru ashiyaan, mpaka wao wanaochuoni wakataja vitu, yasiratan, vyepesi, yani vitu ambavyo ni vidogo tu, inda man fa'alaha, kwa mwenye kuvifanya, ni jambo la kawaida tu kwa mwenye kulifanya. Wakataja vitu vikuwa vinamkufurisha, mithlu, mfano, kalimatin yadhkuruha bilisanihi duna qalbi, neno ambalo mtu anaweza kutaja kwenye ulimi wake ambalo moyoni halipo, pia anaweza kukufurisha. Baadhi wanasema wakataja hivyo, simetaja mdomoni, kwa moyoni mwako siamini, pamoja na mbona wote kimbo kwa sababu mtumbo wewe ni kafiri pia maadamu ndomo wako umesema wewe pia ni kafiri wanasema kafiri tu kusimia tuko sawa lakini aya sio wanachoona tunakubaliana ni baadhi wanaochuoni baadhi wanachoona wakataja kwamba ukizungumza neno la ukafiri mdomoni mwako likawa ni la ukafiri wazi wazi na likaleta maafa katika jamii juu ya neno lako lakini mwana uichakidibu pia na wewe kwa sababu umesababisha ukafiri wa watu wengine au kalima yadhkuruha ala wajhi almadhhi wallaib au neno ambalo mtu analitaja katika namna ya mtaha na mchezo yeye alikuwa akusudii moyoni kama walivyosema inna kunna naqudu wa nal'ab si ndio tunafanya mchezo tunafanya mzaha kwa mtu anakutamka neno pia katika namna ile ya mzaha na mchezo wayuqalu aidan akasema vile vile alladhina qala Allahu fihim na wale ambao yani wale jina tapewa na hakika wale ambao Allah amesema kuhusiana na wao yahlifuna billahi ma qalu wanamwapia Allah kwamba wao hawajesema waqad qalu aliyakuwa wamesema wanamwapia Allah yahlifuna billahi ma qalu wanamwapia Allah kwamba wao hawajesema waqad qalu na aliyakuwa wamesema kalimata al-kufri maneno ya ukafiri wamesema neno la ukafiri nasema pana wao si hatujasema kile wamesema neno la ukafiri wakafaru baada ya islam Allah anasema na wakakufuru baada ya islam kwa kumbe inawezekana mtu akawa muislamu baada ya kukufuru naelewa kwa nini mtasema kwamba sisi bwana tunakubali kwamba swala na nini ndio mnakubali lakini baada ya kuitakidi hivyo nyinyi na wao ni sawa hakuna tofauti na basi najibu ya shubua yake basi majibu ni mengi kwa kweli Sheikh Muhammad bin Abdullah amtusamia wazi tayib anasema hiyo ni sura Tauba ama samita Allah hili ujamsikia Allah sali ama samita Allah hili ujamsikia Allah kafarahum atiwakufurisha watu hao ambao tumewataja kwenye hiyo aya moja tu na kaulihim fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam pamoja kwamba jambo watu hao pamoja kwamba wao walikuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajahiduna ma'ahu na walipigana jihad pamoja na mtume waliungana mtume kuja jihad na makafiri sidhani walikufurisha ile watu hao wao walikuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam na walipigana jihad pamoja na mtume ndipo walipigana jihad kuungana na mtume kuwapiga makafiri wayusalluna na walikuwa wakiswali wayuzakuna na wakitoa zaka wayahujuna na wakihiji wayuwahiduna na wakimpokesha Allah tabaraka wa taala lakini kwa neno Allah akakufurisha kwa hii inaonyesha kwamba yani kwewe kukubali baadhi ya mambo kwenye Uislamu si kwamba wewe ufai kufurishwa tena la tunaangalia itikadi yako naelewa ndio tunajibu ile shubua yao ile kama sisi tunaamini kwamba ufufuo upo tunaamini kwamba Qur'ani tunamwamini mtume kwa nini tunatufanya sisi ni kama wale naelewa kwa maana kwamba inawezekana mtu akaamini mambo kama hayo akaswali akaimba akafanya kadha wengine wanafanya mpaka jihad lakini walifurishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam walifurishwa na Allah tabaraka wa taala fahimtum tayib وكذلك الذين قال الله فيهم نبيله vile wale ambao Allah tabaraka wa taala amesema kuhusiana na wao qul abillahi sema je abillahi je kuhusiana na Allah au je kwa Allah wa ayatihi na kwa aya zake wa rasulihi na mtume wake na kwa mtume wake kuntum tastazikun ndio mliko mtifanyia masiara la ta'tadiru msiete udhuru qad kafartum ba'da imanikum mmekufuru baada ya imani yenu. Na walikuwa ni maswahaba katika vita, wamekaa sehemu, wanaota moto, wanaleta mzaha. Kama maneno ya ukafiri. Hivi Muhammad yule na watu wake watakupigana kweli hapo? Hao kwa watu wanapenda kula hao. Hao watu ni matumbo makubwa, watakupigana kweli, watakukimbia kweli, watakupa mshale kweli. Hapo wanasema wanacheka. Sasa katika wale maswahaba alikuwa pale mmoja alisema mimi siwezi kuvumilia yeye amesema nitakwenda kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam. Ah bwana usiende bwana siko nafanya mashara mimi na kumwambia. Kama hukumu ya mzaa mtume ni atajua. Sababu akiwa njiani na kwenda kumwambia mtume Jibril anashuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaambia wala insa altahum. Endapo utawauliza wao kwa nini mlikuwa mnafanya hivi? Wanasema kunna nakhudhu wa nal'ab. Tulikuwa tukifanya mchezo tukicheza tukifanya mashara. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون سما وانبيه جاء الله نا آية ذاكي نا مطمئ واتي نوم لكم تفنى مسيارة نوانا حمنا تفنى مزاة زي دي ايبتو ها؟ لكم نتنى تفنى مزاة زي دي ايبتو دعا الله كوانبيه يعقل الله من يسانا جسم لا تعتذروا سمتو من الله من يوي أنا وانبيه لا تعتذروا سيجغذروا قد كفرتم مش كفورو بعد إيمانكم بعد إيمانهم نواجه كما ممكن أن تقوم بإسلام بلا كفورو هل سيكون هناك وعيبو نوالا وكسو كفوري شو إسلام لا كو آيز دوتا تنوانيشا كما هوا نواجه ودكونا فمجا نمتوم الجهاد لكن ولي كفورو تنا كل كل جهاد فهمتم؟ صحابة لكفوري كما ممتوم وكتوا تعريف ومتوم شبرا تتوقع لاني kumani kajibii tangu zamani kabla ya ajali mtume akamwambia wale niambie nishaambiwa na habari zote waite tuwaje ndo wakaita pale wakaambia kwa nini ndio wanafanya hivi wakajibu vile vile ya rasulullah yumtuma Allah kunna naqudu wa nad'a tuko tukicheza tukifanya mzazi ndio akajibu vile vile alivyoambiwa na malaika kwamba qul waambie abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un swali kishapo akauliza maswali je kuhusiana na aya akauliza wale jamaa wale je kuhusiana na mtume na Allah na mtume wake na kitabu chake na aya zake ndio mlikuwa mkifanya masiara ndio amna cha kufanya masiara zaidi hivi tu wanajitetea lakini wakati huo hukumu ya hukumu sio naitwa mtume Allah afanyaje ashaitu wala ta'tadhiru kwa watakapoleta utu wote na wanajua mtume tulichoka sana unajua dharura zitakeleta Qur'an inashambia bila ta'tadhiru sio washanjua tayari kwa wakasikilizwa wakajitetea kwenye mtume akawasomea tu anaofuatia la ta'tadhiru qad kafartum ba'da iman msiete udhuru mmesha kufuru baada ya maneno si mtume ndo kasema Allah ndo kahukumu kwa mbingu toka mbingu ya saba Allah kisha hukumu kwa mbingu na mtume alayhi salatu wassalam aliamrisha watu watoke pale waame wakaambia nini tokeni hapa mtukae na sisi na kama mtaki sisi tunaondoka wale kunaona wanaomba msamaha muda wote mtume na kama nasema kwamba kama fanyaje wakaomondo wale kwa sababu ya uchungu ya kuona kwamba Allah ndio keshewa hukumu kwa mboni makafiri na akihukumu Allah sasa hivi wewe utakutokwaje Allah ndio kuhukumu wewe kafiri utafanyaje ikawa sasa mtume na masahaba wanaondoka wale jamaa wamekamata zile kamba zile za ngamia wengine wanakimbia wale ngamia wale wanaburuzika mikononi huko kwa sababu watu wake mtume wanashika zile kamba wanaburuzwa hivi chini wanaomba msamaha lakini wapi wanachunika mikono mpaka baadaye wakaachia kama mtume anasoma kwa ndugu zake hawakuonea huruma kwa sababu hukumu ya Allah chafanya juu. Kwa hivi tunajifunza kwamba mtu aweza kuwa Muislamu lakini pia aweza kuwa na wengi mpaka wakati wa Mtume sana wengi walikuwa hivi. Sasa ikiwa wakati wa mtume litokezea ndio kaniambia sasa hivi litokezea mpaka mtu aseme kwamba sisi tunaamini kwamba tunaamini kwamba upo tunaamini kwamba mtume ndio mtume wa haki. Kwani hao walioambia hivyo walikuwa waamini kwamba mtume ni mtume wa haki? Kwani leo msamaha walikuwa wakiamini hivyo hivyo lakini walikuwa makafiri. Mimi ni kama wale tu. La khilafa bainakum wa bainahum, si ndio? Hakuna tofauti baina yenu na wao. Tayib, tuendelee. Wewe natosha. Natosha. Sema فهؤلاء الذين صرح الله فيهم انهم كفروا بعد ايمانهم فجاءوا ambao Allah tabaraka wa taala ameweka wazi kuhusiana na wao ya kwamba wao wamekufuru baada ya imani yao wa huwa ma'arasu wa hum ma'rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi ghazwati tabuk na wao walikuwa pamoja na mtume kutoka katika vita vya tabuk. Umeelewa vita gani? Vita tabuk kwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Qalu kalimatan wa huwa 81 tu dhakaru annahum qalu ma ala wajhi almadhhi na walitaja sio kwamba walikaa kimya, walitaja dhakaru, walitaja annahum wa yakawa ya kwamba wao qaluha walilisema neno lile ala wajhi almadhhi katika namna ya mzaha tu, walisema wazi, walijotea kwamba alikuwa katika moyo wao ulikuwa ni mzaha tu. Kwaona wachoni wakasikia tu wakasema kwamba hata ukizungumza neno la ukafiri kwa mzaha pia nao na kwa ushahidi wa aya hii. Umeelewa hapo? Naam. Na wao walisema wazi kwamba walikufuru kwa namna ya mzaha tu. Fataammal hadhihi shubhata. Basi zingatie vizuri shubha hii walioweza mashirikina, wa hiya kauluhu, na kana shubha yenye kule kusema kwao, yukafiruna minal muslimina unasan. Hivi hawa tukafiruna minal muslimina, mnawakufurisha Waislamu. Wanasema sema wahabi nini? Mnawakufurisha Waislamu unasan, watu ambao yashhaduna an la ilaha illa Allah, wanashuhudia kwamba hakuna kuabudiwa kwa isipokuwa Allah, wayusalluna, na wanaswali, wayasumuna, na wanafunga. Mnasema kafiri kama anavyosema vile mashia ni makafiri. Nasema nini? Ya mashia wanaswali, wanashuhudia la ilaha illallah, Ramadhani tunafunga nao, wana hiji mpaka makao wanakwenda, ndio nasema kafiri, si ndio? Nashukuru anazoeleza sasa. Hata tunawajibu hivi kwamba kulikuwa na watu walifanya zaidi ya wao, na ushahidi uko mwingi kama tuliotaja hapa. Tangu historia za maswahaba walipopiga vita watu, walipochoma moto watu, walipofanya nini, hawa waliokuwa wakati wa mtume na Qur'an ilipokufundisha, ushahidi uko mwingi tu, wakawa makafiri. Sasa mtotoaje hiyo shule? Tuko sawa eh? Anasema thumma taammal, kisha zingatia tena vizuri eh, thumma taammal, kisha zingatia jawabaha, jawabu ya shubwa hiyo. Fa innahu min anfa'i ma fi hadhihi al-awraq, kwani hakika jambo hilo ni katika mambo yenye manufaa zaidi miongoni mwa yaliyopo katika karatasi hizi. Kwa kipindi kile tuna kitabu, ikiwa kitabu rasmi ni karatasi, ikiwa karatasi ya kwanza ya pili akazibana pamoja, tuko sawa? Ndio maana akasema ma fi hadhihi al-awraq, ni katika mambo yenye manufaa zaidi miongoni mwa yaliyopo katika nini, katika karatasi hizi. Wa min ad-dalili ala dhalika aidan, na katika dalili juu ya hilo vile vile, ma akallahu an bani israila ma islamihim, ni lile ambalo amelisimulia Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na bani Israili pamoja na Uislamu wao. Wao pamoja kwamba ni Waislamu, lakini Allah alisimulia wa ilmihim, na ufahamu wao, na elimu waliokuwa nayo bani Israili, wa salaihim, na wema wao. Israili walikuwa Waislamu, walikuwa na elimu, walikuwa na wema, ni salah kwa maana ule usawa wao. Annahum qalu li Musa, hakika bani Israili walisema kumwambia nabi Musa, ij'al lana ilahan, tujalie sisi mola, ilaha ni mola kama lahum aliha, kama walivyokuwa na wao na mola. Hii ni baada ya Allah tabaraka wa taala kuokoa wao na Firaun na kuwavusha katika bahari, wakafika wakawakuta watu yakufuna asnaman lahum, wanawazunguka na kuabudia wale masanamu wao. Baada ya kuvuka tu bahari na kukutana na kuja nini, masanamu, bado maji hayajakauka, yule mola aliyowavusha kwenye bahari yule bado washamsahau. Wakamwambia Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, na sisi tunataka Mungu kama wao, kama wao ni pale wanazunguka wale, sisi tunataka kama yule. Yaani mola akamwangamiza Firauni pale pale bila macho yao, washamsahau, kawavusha kwenye bahari, ni bahari inajichana, wakapita katikati bila ya kuanza kuangalia, washamsahau. Kwa maana kuvuka tu, wanamwambia Musa, tujalie na sisi Mungu kama wao, kama yule pale, sisi tunataka kama yule pale. Yaani huyu yule aliyowavusha kwa washamsahau tayari ndio yule yule. Eh. Ha? Ndiye Firauni. Kwa hiyo utakuta kwamba ashawaangamiza Firauni, ashafanya kwa hiyo vitu kama hivyo, lakini wao wakasikia tu, wakasema tujalie na sisi Mungu kama yule pale wa Mungu, Mungu wale pale, tujalie mula kama wale pale. Wa qawlu unasi, hapana, kuna sehemu ndogo tu hapa. Wa qawlu unasi min as-sahaba, na kauli ya watu katika masahaba, ij'al lana dhata anwati, kama yajiti eh, tujalie sisi dhata anwati, yaani mti wenye, yaani mti ambao wenye dhata anwati, wenye nini, wenye vitundiko, kwa sababu walikuta watu wana vitundiko, wale mti wanatundikia silaha zao, alafu wanazunguka kule nyumba, wanaabudu, wanasujudu, wanafanya nini. Masahaba na mtume waliokuwa wanapita wakakuta wale watu wanafanya vile, wakamwambia mtume, ij'al lana dhata anwati kama lahu dhatu anwati, tujalie sisi na sisi mti kama ule, kwa sababu ilikuwa ni sidiri, si ndio? Ilikuwa ni mkunaji, ili mshirikina sidira tuniyakufuna, nikumbuka nani? Na washirikina walikuwa na sidira ambao wanaiabudia, wanazunguka tena, lakini sidira ilikuwa na dhatu anwati, ilikuwa na vitundiko. Masahaba kwamba ij'al lana dhata anwati kama lahu dhatu, tujalie sisi mti ule vitundiko kama walivyokuwa na wale pale, wakawa wamependa na kufanya wale pale. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakataza. Tuko sawa eh? Fahalafa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna hadha nadhiru qawli bani Israil. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema anna hadha, hakika hili mnasemaje, nadhiru qawli bani Israil, ni mfano wa kauli ya bani Israili, ni mfano tu. Hili mnasema nini? Ni mfano ile mfanana zaidi na kauli ya Bani Israili. Ij'al lana ilahan. Kujali mti Mungu. Haya imetajwa katika sahihu al-Mishkati ukurasa nambari 1508. Zatukija kesho tutasoma pale walakin mushrikina shubhatun. Lakini washirikina pia wana shubha nyingine. Tuko sawa, ambao wanaiyadulluna biha inda hadhihi alqissa, wanaposimulia kisa hiki wanaitolea dalili shubwa hii, yastadilluna biha au yadulluna biha, wanaonyesha yadulluna biha. Kwa hiyo tutakuja hapo kesho biidhnillah subhanahu wa ta'ala, inshallah tutaendelea na kutaja shubwa za washirikina na majawabu yenye kutosheleza kunako shubwa hizi. Nakafi bihadha alqadir wa subhanallah wa subhanaka allahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka.